time. I'm so addicted. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, chiar și vara. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Chiar și vara, în toată regula. Kiss Kiss in the Mix. Ultima săptămână din studioul central înainte de a demuta la Summer Kiss. Mai exact, au rămas 5 zile până când o să începem oficial Summer Kiss-ul, începând de sâmbătă, începând cu ora 14, să ne auzim în direct de la mare, dar despre mare vă povestim mai târziu. Acum, e timpul să pornim sau să începem playlist-ul acestei seri la Kiss Kiss in the Mix. I'm not, tell me why, prima piesă de astăzi. O să ne întâlnim cu una mai veche de la Tom Boxer și Mike Diamonds, Dancing. Și apoi Michel cu Randy vin cu Only You. DJ Young și Olix cu voi până la 10 împreună. Avem o trupă veterană în muzica românească, astăzi invitată la Kiss Kiss in the Mix. O să lanseze o piesă nouă-nouță. Să le spunem despre cine e vorba? Hai să le spunem puțin mai încolo, să-i ținem puțin în suspans. Surpriză. Ziceam, tell me why, avem dedicații 0722 20 60 20. Și facebook.com/kissfmromania. Avem și podcastul, e updatat, e la zi. Îl găsiți chiar începând din acest moment pe kissfm.ro/kkm. Gata, începe petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Tell me why. Now tell me why. You'll find your way, you'll be alright. și Randy la Kiss Kiss in the Mix, Only You. E momentul să luăm primele dedicații venite la 0722 20 60 20. Pe început de săptămână, hai să vedem. Bună, băieți, emisiunea de astăzi o dedic Elenei. La mulți ani, te iubesc mult, salutări Oanei, lui Răzmi și scumpului meu Vlad, sunteți cei mai tari, vă pupă Miha. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Salut DJ Young și Olix. Știți că Kiss Kiss in the Mix este cea mai tare emisiune, nici nu mai trebuie să vă reamintesc, nu, dar să lăsăm sentimentalismele, zice, să fie pentru voi, pentru toți cei care vă ascultă, tot playlistul care îl aveți, Bye, Costivă, Cipri din Cluj. Uite, vezi un SMS sincer, frumos. Ce mai avem? Vreau și o dedicație pentru colegul meu de muncă, Andrei, zice Ciprian din Iași, spun la treabă acolo. Și încă unul pentru toți colegii din trafic de pe ruta București-Târgu Jiu, care mă vor ierta dacă le tai calea nebunește. N-am plătit și să mi se fure oglinzile, zice, mă rog, știi și numărul de gorj de la mașină, foarte, foarte interesant, bat acolo, spor! Sunteți cei mai tari, toți sătmărenii, vă ascultă o dedicație de la Vlad pentru Margareta cu piesa Goodbye de la Fly Project, dacă se poate. Summer Kiss, semnează el. Foarte tare. Summer Kiss-ul începe oficial în acest weekend, mai avem 5 zile, pregătiți-vă să fiți la mare, să treceți cel puțin câteva zile, dacă nu mai mult, să ne vedem acolo la Costinești și în Mamaia. Hai să vă povestim, dacă tot avem un pic de timp așa, despre cum o să fie programul acolo. Începând de sâmbătă așadar, ora 14, în direct pe Kiss FM, în toată țara, Dan Fițescu împreună cu Alice și DJ Jonesy la platane, iar de la 16 la 18 avem din Costinești, ca anul trecut, Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Plus, mulți invitați săptămâna viitoare, deja se anunță o grămadă de lansări care se vor face acolo pe plajă. Pregătiți-vă la mare, mare nebunie și acolo direct pe plajă, dar și indirect în toată țara pe Kiss FM. Moricante și Love Rush UK. Yeke, yeke, ne pregătim și pentru Wanda Adam, My Love On You. Și cea mai nouă piesă, Crash și Alexandra, I Need You More. DJ Young și Olix, Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Cea mai nouă piesă, Crash Alexandra, I Need You More, lansată premieră la Kiss Kiss in the Mix. O piesă care pe Facebook ușor, ușor se apropie de 1 milion de view-uri. Videoclipul, mai exact. Pe YouTube, adică, nu? Da, eu ce-am zis? Facebook. Pe YouTube. Nu, no, dar astăzi era o discuție pe Facebook, că, uite, piesa abia se dă la radio și ia uite câte view-uri are pe YouTube, da, bun. Da, dar sunt foarte multe piese care au și mai mult de 1 milion, care au 2-3 milioane de view-uri și nu se dau încă pe radio, așa încât, cine știe, poate le vine momentul în curând. Avem, apropo de Facebook, startul dedicațiilor acolo pe Facebook-ul Kiss FM în câteva clipe. De asemenea, vă invităm pe blogurile noastre pentru articole foarte, foarte interesante, nu că am fi scris în ultimele zile. Dar pentru că am avut toate lansările, premierele, artiștii invitați în studio, relatări, poze, filmulețe și, desigur, link-urile YouTube ale pieselor lansate la Kiss Kiss in the Mix. Așadar, ovidiusorescu.ro și olix.ro plus Snoop Dogg împreună cu David Guetta, wet.ro, da, Rihanna, onlygirl.ro și Aisa, sweetembrace.com. Da, o să vină, adică următoarele 3 piese. Cea mai bună muzică se ascultă la da, Kiss. Come on! Are you ready? I wanna get you ready. Tell me, baby, are you ready? I just wanna get you ready. tell me, baby, are you wet? Kiss, kiss, kiss. Mix, cea mai nouă piesă, Aisa, Sweet Embrace. O piesă produsă de Adrian Sână, ne place foarte, foarte mult. Am văzut și că vouă pe Facebook vă place foarte mult această piesă. Ar fi cazul să ne ocupăm de dedichisuri? Nu, aveam sau... dat startul, abia l-am dat. Da, startul la următoare. Bun. Deci, atunci, lăsați dedichisurile acolo la postarea lui DJ Young. Imediat după pauză o să ne întâlnim cu Laura și No More Tears și avem prima premieră a săptămânii, o trupă... cum le spunem noi, din cretacii cu muzicii românești. Da, o trupă veterană vin la noi, o trupă care vine cu un nou single, o premieră, clas, noua lor piesă la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's that playing the hits all summer long. This is Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. I feel like I am falling, 'cause you set me up last night. Didn't know that I was so blind. I just wanna cry, and I left you, I forgot you. Wanna feel alive tonight. No more tears when I tell me a lie. No more tears when I look into you. Clas vine cu un nou single la Kiss Kiss in the Mix, lansare astăzi. Hello, hello! Salut, salutare la toată lumea! Bună seara și bine v-am găsit, cel puțin pentru prima dată la noi în emisiune. Da, și n-am mai fost de mult nici în sediu, că am greșit sediu, am în altă parte. Da, uite că am ajuns până la urmă să fiți toți trei aici în studioul Kiss FM. Haideți să ne vorbiți despre noua voastră piesă, cum se numește, cu cine ai făcută, de cine ai făcută și așa mai departe. Ce vreți voi să spuneți? Se numește Painter of My Soul, este coproducție clas cu Wise Noise. Este o piesă, zicem noi, cu melodie mai multă, compoziție puțin mai multă. Voce pop, orchestrația este trance cu ceva club, cam astea sunt ingredientele. Foarte tare. Acum să vă punem și întrebarea aia dificilă. De ce așa absență îndelungată de pe piață? Ați fost plecați? Am fost în vacanță. Da. Vacanță trei ani de vacanță. Florin încă în vacanță. Florin e obosit, că a fost cu motorul, s-a plimbat sediu vechi, sediu nou. Da. Noroc că s-a mai deschis pe aici, pe la Grozăvești, au mandat drumul la circulație, se poate veni mai ușor. Bine, cu tot cu bucla aia pe care o faci. Nu, plus că era cu motorul și ultima oară și-a scăpat telefonul din geacă, nu mai găseam niciunii, da, deci e mai complicat. Bun, să înțelegem că 2011 și mai exact vara lui 2011 este relansarea, startul, new fresh pentru clas, nu? Da, mai cântăm 2-3 ani și iarăși luăm. Nu, dar am luat așa o vacanță și ne-a plăcut în vacanță. Și ne-am strunit așa mai greu. Am zis, hai să mergem, hai să scoatem. Că de piesă aveam piese multe. Dar, nu știu, ne-am relaxat așa mai mult. Dar acum am zis, gata, e momentul să ne punem iar pe treabă, serios. Noi am ascultat un picuț așa din ea piesă, aproape jumate de piesă, sună foarte bine. Noi știm că voi compuneți foarte bine și aveți o producție foarte bună. Ați avut numai hituri în trecut. Mulțumim frumos. Hai să ascultăm în premieră la Kiss Kiss in the Mix Painter of My Soul, noul single class. Și apoi ne întoarcem cu voi în direct să ne povestiți despre site-uri, Facebook-uri, Twitter, fan și așa mai departe. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Painter of My Soul, la Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM în premieră, cu ei invitați live în studio. Avem foarte multe păreri pozitive pe Facebook-ul Kiss FM, pe wall-ul Kiss FM. Ziceam așa, super tare, zâmbește, super piesă, încă o piesă frumoasă mai de vară de Summer Kiss. Bravo celor de la clas. E bine. Da, e bine și nouă ne place piesa. Am văzut că deja există pe YouTube piesa de o săptămână, două postată, da. Plus emisiunile în care ați fost deja cu ea. Da, ne-am făcut și noi acum un canal de YouTube oficial, Clas Oficial, unde punem emisiunile unde mergem noi. Foarte clar, bine, să vadă fanii. Da, piesa a fost ridicată de pe YouTube de Rotond, de casa noastră de discuri, pe Music Nonstop. Și tot așa, de o săptămână, două, trei, ne-am făcut și noi Facebook, am intrat în rând cu lumea. Că tot noi dăm la Facebook-ul ăsta așa de la depărtare și am zis, gata, e casă să ne-l facem. Trebuie. Da. Foarte tare. Deci pe Facebook vă găsește lumea trupa clas sau trupa.clas oficial. Știu că e mai greu, dar n-am mai găsit că ne-am trezit târziu și n-am mai găsit cu trupa clas okay. Singur. Și alte elemente, site-uri, Twitter, eu știu. Acum asta în construcție. Ok, bun. Pe când un videoclip la piesa asta? Chiar am postat acum, astăzi am postat pe Facebook, pe pagina noastră, un fel de joc așa, să ne dea fanii noștri, să ne dea idei de videoclip. Vrem să facem videoclip, ne gândim la scenariu și avem mai multe idei, strângem în momentul ăsta ideile pentru clip. Foarte bine, spor la treabă cu piesa, succes. Mulțumim. Cu clipul, să ne întâlnim și Linda. Mulțumim frumos, da. Îi salutăm și pe ceilalți Clash. Vă salutăm. Hello, hello și Florin. Hello, hello. Domnul Florin, așa mai obosit vorba voastră, cred că de la motorii se trage. Sunt obosit, sunt supărat. Foarte supărat. De ce supărat? Ce ai pățit? Se mai întâmplă și chestii nasoale în viață. Chiar vreți să vă povestesc viața mea sau ce? Ai pățit ceva azi? Ne pare rău să auzim asta. Da, uite că ai avut și un lucru bun în final. Ai lansat oficial piesa la radio. Succes mai departe cu ea. Succes, mulțumim, succes, baftă multă cu piesa. Ciao, pa, pa, pa, pa, pa. Facem o pauză, nu e de cât 8. Eu fix, 8 și un minut chiar. Sigur că da. Da. Și ne întoarcem cu încă 2 ore de mix. Kiss, Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM is back, you know. Now Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Ok, Kiss in the Mix, intrăm într-o nouă oră de piese mixate, dăm startul următoarelor 40 de minute de mix neîntrerupte de reclame și... Ne ocupăm de dedichisurile primite de la voi pe facebook.com/kissfmromania, de la postarea lui DJ Young de acum ceva timp. Alexia, neața băieți, pentru voi, pentru Kissoman și pentru omulețul meu cu mesajul Te amo, mersi băieți. Alin Constantin, pentru toți prietenii mei de pe Facebook și toți cei din Italia, adică... toți italienii, nu oricum. Florin Iosu, pentru toți chisomanii din Bacău, zice, și tot el, și din toată țara. Adrian Doboș, pentru toți chisomanii adevărați. Maria Andreea, pentru toți chisomanii, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bocancia Andrei, care are la avatar o poză cu noi. De la Andrei, pentru toți cei care fac tracklist și pentru cei care sunt pe wall și, evident, pentru voi, DJ Anx și Olix, melodia Daza Guduro! Felix, bună chisomanilor, pentru Andreea, cu multă dragoste și baftă mâine la examenul auto. Marian zice, din partea mea, DJ Mario, nu oricum, pentru toți prietenii și special pentru cei care sunt pe All-ul Kiss și cei de la butoane, Ovidiu și Oliver, mulțumim foarte mult. Da, Cristian Trends, have fun tuturor chisomanilor, Kiss FM, example of good music, mamă, cum sună asta. Și Claudiu Ionut, salut Kiss, toată seara, Kiss, Kiss in a Mix, pentru prietena mea, Miha, cu mesajul: ținem pumnii la bac, măi, te iubesc cu fost, am trăit și mesaj, vreau să fiu sigur că îl citiți. Gata! Avem chiar acum Alexandra Stan, Get Back ASAP. Ne întâlnim și cu Deepside DJs, Never Be Alone. Și cea mai nouă piesă, Ruxandra Bar, se cheamă Step Up. Ea este vocea din noul single Accent, dar are și o piesă solo care sună foarte, foarte bine. Vine imediat. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on!

piesă nouă pentru Ruxandra Barr. Ea este vocalul noului single Accent. Accent și Ruxandra Barr, știm piesa Feelings on Fire. Are și o piesă solo, se cheamă Step Up. Tocmai am auzit-o la Kiss Kiss in the Mix. Sau e varianta pe engleză a unei bine cunoscute colinde. Sper să nu se supere Elici, Ruxandra și Elici disână pe noi. Am glumit. Noi așa cântam, adică așa ni s-a părut haioasă, versiunea haioasă a piesei. Hai să vă spunem despre concursul Tuborg. Se întâmplă puțin mai târziu la noi în emisiune. Intrați pe tuborg.ro, acolo candidați pentru jobul de party manager. Aveți un formular de scriere, un fel de CV acolo de lăsat, poze cu voi de la petreceri și cât mai multe cuvinte convingătoare. Iar acest job de party manager înseamnă un salariu de 1000 de euro pe lună, mașină de firmă sau mașină de serviciu, un serviciu foarte important de altfel, și pe lângă toate astea, petreceri la greu. Până vineri, în ultima zi transmisă din studioul central din București, înainte de a ne muta la Summer Kiss, avem concurs Tubor, câte unul în fiecare seară, premiem cu un MP3 player și un six pack, doi ascultători și participanți la party manager care intră în direct. Da, care sunt înscriși acolo pe site, noi îi alegem și îi premiem, le punem o întrebare haioasă, îi premiem pe unul dintre ei cu un MP3 player, iar pe celălalt cu un six pack. De asemenea, la sfârșitul săptămânii, vineri, toți cei care au intrat în direct în cele două săptămâni cu noi, participă pentru un iPhone 4. Cea mai vreo muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Smiley, Dream Girl, dar mai întâi California King Bad. Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. More than distance between us. In this heaven for the king.

Ia o chestie în mix. Olix, mai ții minte care era refrenul verii trecute pe piesa asta? Eu nu mai suport, port. Da, Alessia, Bologna Support, Emil Azaria Remix, la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații 0722 20 60 20. Melodia Ia Bibi de la Play and Win, de la Irina din Craiova. Pentru toate fetele care vor să-și găsească dragoste adevărată vara asta, e, știi vorba aia, o iubire de vară, de vară. Sigur vara, sigur da, vara, da. Găsești dragoste adevărată. E momentul aia, ideal, să știi, da, aia care rămâne, da, foarte, foarte, da, mult, 3 săptămâni după ce pleci acasă. Și aia la distanță, așa. Bun. De la Ionuț pentru viața lui Anca, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Bravo, Kiss FM, sunteți Sebi din Bușteni și sunteți cei mai tari. Ah, ok, mulțumim, tu ești Sebi. Mulțumim că sunteți din țămâi cei mai tari. Caută un meteorit și nu găsesc. În seara asta sigur reușesc. Andromeda 1 pe 4 start. Ok. Ce faci, ești la observatorul astronomic? E bine, salutare din Oradea, unde dechis pentru soțul meu, Vali, te iubesc mult, și pentru colegii mei, vă pup, Daniela zice. Salutare DJ Young, salutare Olix, de la Elena, pentru bitul meu, Adi, care este la volan și abia așteaptă să lungă acasă, este foarte obosit, cu mesajul te iubesc mult, sunteți cei mai tari, mulțumim și noi! Vreau și eu să dedic piesa Roa, ne place, pentru toți colegii mei de la colegiul Richard Umbrand, cu mesajul ne place, zice Călin. Foarte frumos, bravo! Și încă unul să mai luăm. Salutare, Young, Olic, pentru bine, nu, asta, stai, asta a mai fost, ia! A mai fost. Da. Uite un mesaj format din 19 părți. Îl citim ăla, mai acolo, e foarte interesant. Da, o să-l citim în pungă. Pentru noi, în pungă. Da. Și încă unul, hai să fie. Bună, sunt Andreea și vreau și o melodie cu Shakira, scris cu Ș. Are. Pentru fostul meu iubit, din Cicălaca. Cicălaca, Cicicea. Ești cel mai neserios, zice. Pup, kiss. Ok. Mulțumim. Nick Cavalera și My Diamonds, Kalia. O să ne terim cu Puia și Connector, Wheeler și Midnight Sleaze, My American Dream, acel mesha pe care îl știți deja. Și mai apoi DJ Sava, Andrea D și Jacques Yolo, Moneymaker. O piesă proaspăt intrată în playlist-ul Kiss FM. DJ Axiolis cu voi, dăm radio la maxim. La maxim! Hey! Cea mai bună muzică se ascultă! La Kiss! Yo, kiss, kiss, yo, kiss, kiss, in the mix, with the young and all it's, kiss, kiss, bring the beat, and get the fire to the mix, kiss, kiss, in the mix, with the young and all it's, kiss, kiss, bring the beat, and get the fire to the mix, to the mix. We'll be right back. Kiss in the Mix. Thank you. Shake it, reclame, Sava, Andredi și Giuliolo. Money Maker la Kiss Kiss in the Mix. Facem o scurtă pauză și apoi revenim cu încă 3 piese mixate înainte de piesa Non House de la Noua. Nu uitați că undeva până în ora 10 o să avem și concursul Tuborg pentru cei care s-au înscris în campania Party Manager și de asemenea mai puțin și transmitem sau începem Summer Kiss-ul. Sâmbătă se întâmplă nebunia! Primul weekend de la mare, dăm startul Summer Kiss-ului 2011, sâmbătă, de la 2 la 4 live din Mamaia și de la 4 la 6 Summer Kiss Kiss in the mix. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love it. Playing the hits all summer long. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese încercăm înainte de ora 9. Fly Project și Ana Moga, Goodbye, varianta DJ Anisha Remix și Sasha Lopez, All My People. După care, dacă intră, vine și Ania cu Your Voice. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Sideways, skinny, cool. Sideways, skinny, cool. Sideways, skinny, cool. Jericho, Southwest Jericho, Southwest Jericho, Southwest Jericho, Southwest Jericho. DJ Young Chase a remix. E timpul pentru mult așteptatul concurs, yeah! Tuborg Party Manager. Atenție. Nouă fix aduce piesa. piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Maximă, nou single la Codex Sound și Christian D. Avem un teaser mic pentru voi și atenție! Piesa la Codex Sound și Christian D. Miercuri în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Pregătiți-vă! Până atunci așteptăm părerile voastre pe facebook.com/kissfmromania să ne spuneți cum vi se pare acest mic teaser. We love the summertime. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. There's only one summer station. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. 50 de minute de mix neîntrerupte, reclame încep chiar acum. Avem Play and Win pe începutul orei. Ia, Bibi! O să ne întâlnim și cu gașca mare a lui Pitbull. Nu, de fapt, prietenii... Nu, Pitbull și prietenii lui. Neo, Afrojack și Nier vin cu Give Me Everything, o piesă care face mari, mari, mari furori în cluburi deja. După care, Bianca, Wanna Feel, LLP Remix. Și o să ne întâlnim și cu... Și cu multe, multe alte piese în următoarele 50 de minute. DJ Young și Olix cu voi. Dedic Kiss-ul, le așteptăm. 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/KissFM România, nu uitați de sâmbătă, transmitem live de la mare la Summer Kiss! Nebunie maximă, ne ascultați sâmbătă de la 14 la 16, vor fi Mamaia, DJ Jones împreună cu Alice de la Kiss și cu Dan Fințescu. Iar de la 2, de la 4 la 6, ca în fiecare după amiază, ca și anul trecut, Summer Kiss, Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix live din Costinești. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Dreaming of love, baby, side of me. Die from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world.

Kiss in the Mix, I Wanna Feel, Bianca, varianta LLP Remix, avem imediat Tarando Marquez și Cristina, Shambhala. O să ne întâlnim și cu Enrique împreună cu Ludacris, Tonight I'm Loving You, Dresden & Johnson, Clami. Și Don Omar cu Lucenzo, Dansa cu Duro. Pe tot ne-a șerut în foarte multe ori această piesă. Am dat startul de Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania, lăsați-le acolo la postarea mea. Le vom citi în următoarele 10 minute, să fie scurte, haioase și fără să vă repetați, dar chiar să fie haioase, pe bune, ar fi foarte interesant. Până atunci vă invităm să intrați pe kissfm.ro/kkm. Toate edițiile sunt la zi acolo, la download, gratuit. Downloadul și ascultarea sunt free pentru toți chisomanii, toți cei care intră acolo pe site. Vă invităm și pe blogurile noastre să ne faceți puțin trafic pe ovidiusonescu.ro și pe olix.ro. Ziceam, Arando Marquez și Cristina de la Impact, Shambhala. Foarte, foarte tare piesa asta. Avem un remix semnat Claudio Cristo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Closer, you. fuerza del mal que se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esa nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento. Foarte, foarte tare, da, precum ziceaș DJ-ang. Acum e timpul să ne ocupăm de redichisurile primite de la voi pe facebook.com/KissFM România. Adică mai exact pe wall-ul KissFM de pe Facebook. Așa o energie am, știu, astăzi atât de vreau să citesc cât mai multe dedicații. A păcat că e gata emisiunea imediat. Da, ok, atunci te las pe tine să le citești pe toate. Cele, nu știu câte sunt, 20 ceva de mesaje. Hai să vedem. Hai, spune la treabă, Olix. Da. Alina Florina, un dedichis pentru cei care au terminat pe examenele clasa 8-a cu brio și cu mesajul succes în continuare la liceu, bravo, felicitări. Emil, aș vrea și eu să dedic o melodie cu 50 Cent, Right Here, pentru iubita mea și pentru toți chisomanii de la Sibiu, sunteți cei mai tari. Încă unul, Adrian Croitoru de la Adi din Negoi, pentru toți chisomanii și pentru cei mai buni DJ din lume, mulțumim frumos. Avem Florin Daniel Bălan, o dedicație pentru voi, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Mia Dolca, un dedichis pentru toți chisomanii de pe wall. Alinuța, Raluca și toți cei care ascultă KissFM din Spania, sunteți cei mai tari. Gabrielul de la Kiss pentru toți prietenii mei, pentru DJ care se joacă la butonaș și pentru Kiss. Yeah. Somani, o melodie specială pentru toți. Gabi, ok, valdă tare! Ia să vedem, Constantin Andrei, unde ai de Kiss pentru toți Kissomanii de pe Wall, dar bineînțeles și pentru voi, de Junk Shorix, de Best DJs from România, de-abia aștept să am Kiss 2011. Cred că o să fie super tare acolo, măcar că voi stați mult acolo, eu plec tocmai în august la mare, să vă distrați acolo și să ne transmiteți și nouă energie pozitivă, te așteptăm acolo. Cătălin Antoniu, unde de Kiss pentru toți cei din RDV și pentru Danut, sunteți number one! Adriana Ed pentru Nică Sensa, guest tot mai sus, cu scuzele de rigoare pentru întârziere, trebuia să fie făcută duminică seara. Ioana Guzun, o fată drăguță aici, pentru toți cei care au dat bacul și au încurcat operele. Îmi pare rău pentru voi, sincer, bacul se mai dă și altă dată. Trebuie să vă mulțumim pentru mai multe locuri la facultate. Nu sunt rea, sunt realistă și să fie și pentru voi, că ne-ați încurajat mereu cu baftă, baftă și iar baftă. Ok, să fie! Păi, dacă nu învață lumea, măcar baftă să fie, nu? Raluca, pentru scumpa Ela, multă sănătate, ne lipsești. Get well ASAP. Rodica, de la Rodi, pentru Elena Poc. It's summer party, iubim de trei ori, iubim. Cristian, hai să nu insistăm, domnul Cristian, este un artist care, da? Am zis să nu se mai repete indicațiile. Tibi zice unde de Kiss cu 50 Cent, Mihai Alex, salutare Kissoman, și Tibi unde de Kiss din nou pentru Kissoman cu 50 Cent. Tibi, ți-am zis, nu te mai repeta. Nu te mai repeta! DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Red Code, Love in Dubai, DJ Young Chaser Remix. Și Down on Me, că n-ați nebunit cu Jeremiah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. in the mix. You can stop in my mind. You can love everybody, but nobody can love you like I do. Mind. hips and drop it down like it's no issue. She just like an album plays. You see how fast an album plays. I'm lost when I'm relaxed, but I won't put on this long blue. Ar trebui să-i zică Infinite Remix. Adică e un remix care parcă nu se mai termină. Tot cântă, da, băiatul ăla, și cântă. Din ciclu, vreți un remix de o jumătate de oră? Da, găsim, avem remix la minut. Avem mesaje primite de la voi. 0722 206020. Mesaj venit ca de obicei, număr foarte, foarte mare. De la Violeta și Laurențiu pentru vecinul nostru, domnul Sandu. Mulțumim mult pentru ajutor, bravo băieți. S-o țineți tot așa. Salutare Kiss pentru pufăneața mea, unde te iubesc mult, ca să audă toată lumea. Păcat că nu te-ai semnat, ca să audă toată lumea. Vă iubesc chisomanilor, cu voi spar difuzoarele la mașină, să te cei mai tari, Bogdan. Bogdan, bravo, mulțumim, dar aveți acolo totuși poate mai nevoie de boxe. Salutare băieți, salut băieți, știți că sunteți cei mai tari, Vali vă deranjează din Tomești, Laș, vreau și eu melodie cu Ina pentru Violeta, vă pup. Ok. Bine, scrii tu Ina cu doi nenă, măcar atât că e româncă și știm cum se scrie, nu? Da. Adică ne mai și reprezintă pe afară. De la Cătă pentru Simona, cea mai drăguță fată, sunteți cei mai tari DJ pentru iubita mea Carmen cu dedicația Te iubesc mult, Iulian din Iași. Pentru toți prietenii mei și pentru voi de la Paul din Iași și în ultimul rând pentru iubita mea pe care o iubesc enorm. Dragostea asta ține până când nu mai ține. De la Mira pentru Bogdan, am zis Tiny Temper, dacă avem puțin timp mai încolo. Și încă unul, ceau Bogdan, sunt vreau și eu să fac o dedicație pentru prietena mea Georgiana cu mesajul Te iubesc și o melodie dacă se poate. Hey señorita, nu. Hey señorita. Vă rog, ciao. Ok. Matia, sunt și întâi, Missing You. Jennifer Lopez vine cu remixul Dave Odd pentru I'm Into You. Și Matt Hart, Call Me Lover, DJ Anxious Remix. Sperăm că în cap toate piesele astea. Mai avem fix 5 minuțele din emisia de astăzi. Facem un mega mix, un mashup. Mesh mix. Un mesh mix. Un mesh mix. Ciorbă mix. Sau nu, cum era, Pălincă, DJ Pălincă. DJ Pălincă, după faci supă, faci ciorbă, nu? Ok, Matia, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the mix. Kiss. exact 2 minute înainte de ora 10. Încheiem mai 3 ore de Kiss Kiss in the Mix. Este ultima săptămână începută astăzi din studioul central din București, înainte de Summer Kiss, pentru că de sâmbătă transmitem live de la mare cele două studiouri mobile, studiouri de plajă Kiss FM, primul în Mamaia și al doilea în Costinești. DJ Anc și Olix vor fi acolo, iar în Mamaia o să vă întâlniți cu Dan Fințescu, Alice și DJ Jones la butoane, iar în alte perioade vor fi băieții de la Moving Elements la butoane, plus cele două Andrele de la Kiss FM, Andreea Berga și Andreea Remețan. Iar la Costinești, ca anul trecut, fără schimbări, fără mutări, fără permutări, de la 4 la 6 toată vara, Kiss Kiss in the Mix cu Olic și DJ Young vom fi acolo prezenți. Și de asemenea vom fi câte 8 ore în fiecare zi pe plajă pentru toți cei care vin să se bronzeze alături de noi. Și apropo de bronzat, vă dorim o seară frumoasă. Am plecat să ne luăm loțiuni de plajă. Ne auzim mâine seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Sunscreen. Kiss FM. Oh, that feels...